terang bulan di pinggir kali, wayan imbo disangkanya mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tetapi takut mati. Terang bulan di pinggir kali, wayan imbo disangkanya mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tetapi takut mati. Ik ben geen zoon van het land der Westerstranden. Daar in het oosten is mijn vaderland. Daar waar de zon mijn huid zo bruin deed branden. Dat is lief Java, dat goddelijk